بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې تاسو خزل طلاق ورکوي نو هغه لا داوی د عدت د پاره طلاق ورکوي او د عدت د مودې ټک ټک شمار کوي او د الله نه یریږي چې تاسو رب دې د عدت په مود کې متاسو هغه د خپل کورونو نه وباسي او نه دی هغه په خپل اوزي ما سیوا د دینا چاوی د بدای یو کار پخکاره وکړي دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او څوک چې د الله د حدونو نه واوړي دو نو هغه پخپل ځان ظلم وکړو تا ته پته نه لګي کې دې شي چې د دین رستو الله دا زړه لګي دو څه شکل را پیدا کړي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بیا چې کله د هغوی د عدت مودا ختمېدو ته ورسي نو یا خو هغوی په ښه طریقه سره په خپله نکاح کې بندي وساتئ یا په ښه طریقه د هغوی نه جدا شئ او دوه کسان داسې ګواهان ونیسئ چې هغوی په تاسو کې د عدل خاوندان وي او ای ګواهانو ګواهي ټیک ټیک دپاره د الله کوئ دا خبرې دي چې تاسو ته د دې نصیحت کیږي خاص طور هر هغه چاته چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري څوک چې د الله نه یریږي الله به د هغه دپاره د مشکلاتو نه د وتلو لار پیدا کړي او هغه له به د داسې لارې نه رزق ورکړي چې هغه به د هغه په ګمان کې هم ناراضي څوک چې په الله بروسه وکړي نو د هغه دپاره هغه کافی دی بېشکا الله خپل کار په هر حال کې سرته رسوي الله د هر سیز دپاره یو اندازه مقرر کړی دا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أو ستاسو پا خزو کی چی کمی خزی دا هیزنا ناومی دا شوی وی داوی پا معاملة کی کچری تاسو تا سشک وی نتاسو تا دی معلوم وی چی داوی عدت دری میاشتی دی او هم دا حکم دا غوی دے چا غوی تلا حیز نوی راغلے او دا حاملو خزو دا عدت حد دا دے چا دا غوی بچے ہوشی سوک چی دا اللہ نا یریگی اللہ دا غو پکار کی آسانتیا پیدا کوی ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. دا د الله حکم دی چې تاسو کوي نازل کړي دی. سوک چې د الله نه یره وکړي الله با داو گناهونه داغونه اوري جوي او لوی اجر به ورله ورکړي. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طلاق شوی خزی د عدت په زمانه کې په هغه ځای کې ساتای په کم ځای کې چې تاسو اوسېږئ ستاسو د خپل وس مطابق هر څنګه ځای چې وي او د تنګولو دپاره هغوی لا تکلیف مور کوی او کچرې هغوی حاملې وي نو په هغوی باندې د هغه وخت پورې خرچ کوی چې تر سوی اولاد نه وي پیدا شوی. بیا کچرې هغوی ستاسو دپاره بچی له پی ورکړل نو هغوی لا خپل اجرت ورکړئ او د اجرت معامله په خپل منځ کې په مشوره سره په ښه طریقه فیصله کړئ او کچرې تاسو د اجرت په فیصله کولو کې یو بل تنګ کړو نو بچی لبا یو بل خزه پی ورکوي. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. مالدار سليدي دخبل مالدار مطابق نفق ورکري او چاله چې رزق کم ورکړې شوی وي هغه دی داغه مال نه خرچ کړي کم چې الله غل ورکړې دی. الله چې چاله سو ورکړې دی داغه نه زیات بوج په هغه نه چوي. لری نه دا چې د تنسیانو رستو الله فراختیا هم ورکړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. سمر كليدي جهوي دخل رب أو داغد رسولان دهوكمنا مخواړو نمون داوی سرا سخت حساب وکړو او سخت سزا مو ورکړه. فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. هغه د خپل عمل مزه وسکلا او داوی انجام ټول د نقصان دی. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فآخرت كي الله داغوي دبارا سخت عذاب تیار کرده دي نو دا الله نه ويري گئي اي دا اقل خاوندانو چي ايمان مراوڑه دي الله تاسو ته یو نصیحت را لګلې دی یو داسې رسول چې تاسو ته د الله واضح آیاتونه اوروي د پاره د دې چې مؤمنان او نیک عمل خلق د تیارونه رڼا ته راوباسي. څوک چې په الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهیږي دا خلک به په هغې کې همیشه همیشه اوسیږي الله د داسې سړي دپاره بهترین رزق ساتلی دی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله غزاد دے چو وہ اسمانوں نے جوڑ کرل او داغے پشان دزم کی در قسم نہم پدے طولو کی حکم نازلی کی دا خبر تاسو ته په دې وجه خودلې کیږي چې تاسو ته معلوم شي چې الله په هر څه باندې قدرت لري او دا الله علم په هر څه باندې خور دی.